क्यों इतनों में तुझे को ही चुनता हूँ हर पल, क्यों तेरे ही ख्वाब अब बुनता हूँ हर पल, क्यों इतनों में तुझे को ही चुनता हूँ हर पल, तेरे ही ख्वाब अब बुनता हूँ हर पल। तूने मुझे जीने का हुनर दिया, खामोशी से सहने का सबर दिया, तू ही भरोसा जिंदगी का, तू है मेरा हौसला। मुझे जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी वफाओं ने इंसान बना दिया। जीना सिखा जिंदगी